Program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 6 lutego, Marcin Łukawski. Dzień dobry. Jest 7, serwis Justyna Mączka i Artur Ewertowski. Szef dyplomacji rozmawiał z ambasadorem Izraela, premier z izraelskimi dziennikarzami. Politycy tłumaczą, jakie są cele ustawy o IPN-ie. Szkoły zawodowe mają się dostosowywać do potrzeb rynku. Wpływ na program będzie miał m.in. największy polski holding KGHM Polska Miedź. W Sejmie trwają prace nad prawem łowieckim. Na razie przyjęto kilkanaście poprawek zgłoszonych przez ministra środowiska. Szef polskiej dyplomacji chce rozmawiać z Izraelem, żeby wyjaśnić niejasności powstałe wokół nowych regulacji. Taka deklaracja pada w komunikacie MSZ-u po rozmowach z ambasadorem Izraela Anną Azari. Czytamy też, że Polska sprzeciwia się tak zwanemu kłamstwu oświęcimskiemu oraz umniejszaniu winy osób odpowiedzialnych za zbrodnie dokonane w czasie II wojny światowej i związanego z tym przypisywania Polsce współuczestnictwa w organizacji Holokaustu. A wczoraj z izraelskimi dziennikarzami spotkał się w Warszawie premier Mateusz Morawiecki. Szef rządu mówił podczas tego spotkania, że Polacy dobrze wiedzą, jaka tragedia dotknęła naszych żydowskich braci i siostry. Podkreślał, że ze 150 tysięcy Żydów ocalonych podczas wojny, znaczną większość uratowano dzięki pomocy polskich obywateli. Wieczorem dziennikarze z Izraela odwiedzili Muzeum Powstania Warszawskiego i tam spotkali się z więźniarką Auschwitz. Janina Iwańska mówi, że zna zarówno przypadki pomocy Żydom, jak i wydawania Żydów. Jedna rodzina aryjska przechowała, a aryjski policjant ich wydał i wszystkich zabili, zarówno Żydów, jak i Polaków. Więc to wszystko zależy od człowieka, od człowieczeństwa, a nie zależy od tego, czy to jest stosunek Polaka do Żyda, czy Żyda do Polaka, tylko człowieka do człowieka. I takie jest moje zdanie. Joni Kępiński z izraelskiej telewizji Kanał 7 ocenia, że napięcie na linii Polska-Izrael może się wkrótce skończyć. Napięcie jest i wydaje się, że powinna być większa wrażliwość w związku z terminologią używaną w prawie. A ci, którzy ocalali z Holokaustu, przeżywają teraz trudny czas w związku z nowym prawem. Ale po rozmowach z premierem rozumiemy, że przychodzi załagodzenie konfliktu, a napięcie będzie zażegnane. Wczoraj media informowały, że do Polski ma przyjechać izraelski minister edukacji Naftali Bennett. Po południu rzecznik rządu podała, że do tej wizyty nie dojdzie. Sam Bennett wydał oświadczenie, w którym napisał, tu cytat: polski rząd odwołał moją wizytę, ponieważ wspomniałem o zbrodniach jego ludu. Jestem zaszczycony. Anglojęzyczny portal Times of Israel podał, że minister zapowiadał, że podczas wizyty w Polsce będzie mówił o udziale Polaków w mordowaniu Żydów. Bennett jest przywódcą prawicowej ortodoksyjnej partii Żydowskiej Dom. Największy polski holding KGHM Polska Miedź będzie wspierał szkolnictwo zawodowe. Podpisana właśnie umowa daje przedsiębiorcom możliwość wpływania na program, a chodzi o 5 szkół i ponad 40 klas. Edukacja musi iść w parze z potrzebami rynku, tłumaczy prezes KGHM-u Radosław Domagalski-Łabęcki. Stawiamy na bardzo mocną współpracę z naszymi partnerami samorządowymi. Chcemy się angażować w projekty, które zmieniają ten system edukacji i dostosowują kształcenie do realnych potrzeb firm wielkiego przemysłu, takich jak KGHM. Minister edukacji Anna Zalewska zapowiedziała rozmowę z innymi resortami, żeby wprowadzić kolejne zmiany. Będziemy przekonywać do zmian ustawy o finansach publicznych, bo na przykład wiele spółek chce się zaangażować, postawić mini hale, kawałek produkcji w danej szkole. Niestety dyrektorzy tego nie przyjmują, bo muszą zapłacić podatek od darowizny. Umowę z holdingiem podpisali samorządowcy i dyrektorzy szkół z Lubina, Głogowa, Bolesławca i Legnicy. Za kilka godzin sejmowe komisje wrócą do pracy nad zmianami w prawie łowieckim. Na razie przyjęto kilkanaście poprawek zgłoszonych przez ministra środowiska. Jedna z najważniejszych mówi, że polowania nie będą mogły się odbywać na prywatnych terenach, jeśli nie zgodzi się na to właściciel. Potrzebne będzie oświadczenie w formie aktu notarialnego, mówi minister Henryk Kowalczyk. Obwodu łowieckiego. W momencie, kiedy jest podpisana umowa dzierżawy przez starostę, to może w tym momencie takie oświadczenie złożyć, taka stosowna poprawka będzie i wtedy nie ma prawa myśliwy wejść na ten grunt. Oczywiście chcemy to zrobić łącznie z niemożliwością uzyskania odszkodowania. Komisje odrzuciły wszystkie poprawki opozycji. PO i Nowoczesne proponowały zmiany tożsame z postulatami środowiska ekologów. Prawo łowieckie jest robione wyłącznie pod myśliwych, oceniła Ewa Nieder z Nowoczesnej. Bardzo wiele poprawek, czekają rolnicy, przepadło albo nie zostały poruszone w ogóle te tematy przy nowelizacji tej ustawy. Minister środowiska zadeklarował, że resort poprze niektóre z propozycji opozycji, jeżeli zostaną zgłoszone podczas drugiego czytania. To planowane jest na jutro. 7:30 w Trójce, skrót wiadomości. Adam Malecki o sporcie. Dzień dobry. Dzień dobry. Cieszymy się? Ja zawsze. Ja też, bo chyba, w piątek... Nie, to wtedy nie. Ale w piątek też będziemy się jeszcze bardziej cieszyć, bo już wówczas oficjalnie rozpoczną się zimowe Igrzyska Olimpijskie w Pjongczangu. Nasi skoczkowie narciarscy już są w Korei Południowej, a niewykluczone, że już dojechali do Pjongczangu, wylądowali 5 godzin temu w Seulu. Stamtąd do wioski olimpijskiej jedzie się około 3 godzin samochodem. A jeszcze wczoraj Kamil Stoch z kolegami złożyli olimpijską przysięgę. Przy okazji dziennikarze pytali o presję, która niewątpliwie spoczywa na ich barkach, bo chyba wiążemy z nimi nadzieję. Medalowe wiążemy? Wiedziałem, że padnie słowo medal, medalowe. A wiążemy? Nie, bardziej chodziło mi o wiążemy. Nic nie mówię. Choćby w przypadku Stocha na myśl o obronie złotych medali wywalczonych w Soczi, ale Stoch bardziej o presji niż o presji myśli o pogodzie. Ja niczego nie muszę bronić, ponieważ to, co zdobyłem, nie zostanie mi odebrane, mam nadzieję. Inne miejsce, inna atmosfera, inne skocznie. Dlatego niczego nie musimy bronić, a możemy zdobywać. Mamy nadzieję, że będzie praktycznie bezwiecznie, a medale będą zdobywać najlepsi tego dnia. To jest wszystko, czego oczekuję. I to było bardzo mądre, co powiedział pan Kamil. No, pan Kamil jest bardzo mądry, a co do pogody, to może pan Kamil spodziewać się zimna w Pjongczangu 20 stopni Celsjusza poniżej zera. Gorące chwile i emocje czekają naszych łyżwiarzy figurowych. Dla pary tanecznej Natalii Kaliszek i Maksyma Spodyriewa olimpiada to spełnienie marzeń. To już od dziecka były takie marzenia. Myślę, że każdy, który zaczyna tą przygodę ze sportem, gdzieś ją z tyłu głowy ma takie marzenie, żeby pojechać na te igrzyska. I ja pamiętam właśnie, jak byłam w wieku 10-11 lat i moim marzeniem właśnie było takim właśnie realnym, żeby pojechać w 2018 na Igrzyska Olimpijskie. No i marzenia 21-latki spełniły się. Zamierzonego planu, jakim była obrona fotelu lidera Ekstraklasy siatkarek, nie zrealizował ŁKS Łódź. Łodzianki przegrały z PTPS-em Piła 1-3 i straciły pierwsze miejsce w tabeli na rzecz mistrzyń Polski siatkarek Chemika Police. Poniżej oczekiwań występ ŁKS-u, a także Chelsea Londyn w Premier League. The Blues przegrali aż 1-4 z Watfordem. To kolejna wpadka po porażce 0-3 przy Stamford Bridge z Bournemouth. Niespodzianka także w Serie A. Lazio przegrało na Stadio Olimpico 1-2 z Geną. Kibice w Polsce już myślą o powrocie po przerwie zimowej Ekstraklasy. W piątek mecze Zagłębia Lubin z Legią Warszawa i Wisły Płock z Górnikiem Zabrze. Kibice czekają także na nasze mecze reprezentacji. Te najbliższe w marcu z Nigerią i Koreą Południową. Wczoraj dowiedzieliśmy, że już po zakończeniu Mistrzostw Świata w Rosji i pomiędzy meczami Ligi Narodów Polacy zagrają mecze towarzyskie 11 września z Irlandią, a 15 listopada z Czechami. Oba mecze rozpoczną się o 20:45. Ale nie wiadomo jeszcze, gdzie zostaną rozegrane. Ale czy u nas, czy na wyjeździe? U nas. U nas będą. Też nie wiem. Trzeba sprawdzić. To się zobaczy, gdzie się będzie grało się. Dziś w południowej i zachodniej części kraju słonecznie, w pozostałych regionach pochmurno, ale z większymi przejaśnieniami. I będzie padał śnieg. Zadowolony redaktor w związku z tym? Że śnieg? Bardzo. Bo to tak łagodzi obyczaje. Śnieg łagodzi obyczaje, tak, jest takie słynne przysłowie. Ty tak? Ma pan całkowicie... Tak. Wiedziałem. Myślałem, tak, że to ja. Jest. Może to ty. Wiatr zachodni słaby na Suwalszczyźnie, chwilami porywisty, ciśnienie rośnie. W południe w Warszawie wyniesie 1007 hektopaskali. No i temperatura od minus 4 stopni w Przemyślu, minus 3 w Lublinie, Rzeszowie, Łomży i Suwałkach, minus 2 w Warszawie, Łodzi, Radomiu, Toruniu i Olsztynie, minus 1 stopień w Trójmieście, Pile, Szczecinie, Poznaniu, Katowicach i Krakowie, a we Wrocławiu 0. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Tego jeszcze nie było. Absolutnie wyjątkowe. 120 godzin totalnych okazji. Teraz w sklepach Euro. LED TV Samsung 40 cali za 999. iPhone 6 za 1539. Pralka Bosch. Duży elektroniczny wyświetlacz. Klasa A+++ za 990. Jeszcze tylko dzisiaj. W sklepach Euro i na euro.com.pl. Zawsze podkreślam rodzicom, że gorączki u dzieci nie wolno lekceważyć. Dlatego, gdy dziecko ma podwyższoną temperaturę, polecam Lipomol.

Kłaniam się panu. Dzień dobry. Dzień dobry. Zegarek ma pan? Ma pan. Mam. Piękny zegarek pan ma. Od żony dostałem. O, to najpiękniejszy. Drewniany. Drewniany? Mhm. Nie własnej produkcji. Nie. Czyli pływa, gdyby wrzucić... A wie pan, nie próbowałem, ale sprawdzę. Sprawdźmy. Ma tylko jedną wadę. Nie trzyma czasu? Nie, trzyma czas. Nie ma datownika. No i jeszcze drugą. Jaką? Nie ma podświetlanej tarczy. Ale latarkę pan ma na pewno w telefonie. A nie jedną. No właśnie. Do rzeczy? Tak. Pytania z kosmosu. Doktor Tomasz Rożek. Dzień dobry. Dzień dobry. Nie tak bez przyczyny zapytałem o ten zegarek, ponieważ... Tak się domyślam. Pan mało rzeczy robi bez przyczyny. Tak pan myśli? Mhm. Tak jest, jak tak w teatrze. Jak już wisi strzelba nad kominkiem, no to musi w którymś momencie wystrzelić. Pytanie od Patryka o to, jak bardzo dokładne są zegarki na naszych rączkach. Na ile możemy się spodziewać, że one będą trzymały rzeczywiście czas? No nie jak zegar atomowy, ale jednak. Tu sporo zależy tak naprawdę od producenta. Natomiast postarałem się tak poukładać to sobie, ale zanim zacznę, to muszę powiedzieć, że w zasadzie w zegarku, my patrzymy na zegarek jako na całość, tak, urządzenia, tak naprawdę w zegarku tą częścią zegarka, każdego, która jest najistotniejsza z punktu widzenia dokładności, jest wahadło. My w naszych zegarkach, czy w atomowych, czy w pulsarowych, o których za chwilę wspomnę, tego wahadła wprost nie widzimy. Kojarzy nam się raczej ono z takim zegarem, który stoi gdzieś tam z boku właśnie. Była taka opera, nie? Ten zegar stary. No właśnie. Natomiast to jest w każdym zegarku najistotniejsze. W tych zegarach wahadłowych wahadłem jest rzeczywiście zawieszony na długim pręcie albo lince obciążnik. W zegarach kwarcowych, czyli takich właśnie jak te nasze na ręce, jest drgający kryształ kwarcu, drgający pod wpływem przyłożonego napięcia. W zegarze atomowym wahadłem albo tak zwanym tam oscylatorem są atomy cezu. To wahadło, ono jest istotne dlatego, że tak naprawdę ono odmierza czas. I później do tego wahadła musi być podłączone urządzenie, które przelicza te wahnięcia lewa, prawa, czy w przypadku kwarcu te drgania, czy w przypadku atomów cezu, zegarze atomów znowu te drgania. Ma jakiś przelicznik konkretny, ale to już jest takie przeliczenie, bym powiedział, automatyczne. Tak jak wahadło wahnie, tam później reszta się jak gdyby przeliczy. Różnica między poszczególnymi typami zegarków, no właśnie ona się ogranicza do różnych typów wahadeł. Poza tym cała reszta urządzenia działa bardzo, bardzo podobnie i te regularne wychylenia, one są dalej przeliczane na upływ czasu, czy one świadczą jak gdyby o upływie czasu. Dokładność zegarków sprężynowych, takich, które się nakręca, o ile były dobrze wykonane, ona wynosi kilka sekund na dobę. Dokładność zegarków kwarcowych, takich noszonych na ręce, takie zegarki gubią albo dodają jedną sekundę na kilkadziesiąt lat, jeżeli są dobrze wykonane. Zupełnie tutaj bezkonkurencyjna jest dokładność zegarów atomowych, bo one mylą się o sekundę, czy mogą się mylić o sekundę raz na kilkadziesiąt milionów lat. Z tych zegarów, które mamy, to dzisiaj najdokładniejszymi są zegary pulsarowe, czyli takie zegary, dla których wahadłem są błyśnięcia pulsarów. To są takie obiekty, które w kosmosie, dalekim kosmosie, które z powodów, których jeszcze tak do końca nie rozumiemy, bardzo regularnie jak gdyby tak błyskają światłem czy falami elektromagnetycznymi. Gdyby taki zegar włączyć w chwili powstania Wszechświata, czyli w okolicach 14 miliardów lat temu, do dzisiaj nie zgubiłby ani jednej sekundy. Co pan mówi? A jednak... To zuch. W Gdańsku był taki zegar. Mówiąc szczerze, nie pamiętam, czy on dalej działa. On był zainstalowany na dachu, czy anteny tego zegara były zainstalowane na dachu jednego z kościołów. One muszą być dosyć dużej powierzchni. Zapomniałem, jak ten kościół się nazywa, a on jest prawie naprzeciwko dworca głównego w Gdańsku. To za chwilę ktoś nam podpowie. Tak myślę. Jak się stoi plecami do dworca, po przeciwnej stronie drogi, tak troszeczkę z prawej. Doktor Tomasz Rożek. Dziękuję bardzo. Bardzo panu dziękuję, zapraszam ponownie. I teraz bardzo precyzyjnie podamy czas. Jest tak, solidnie po siódmej. Prosta rzecz, śnić ten sen, tak niewinnie jak marzyciel. Życie jak mecz, jeden mecz, który ważniejszy jest niż życie. Spójrz na niebo, poczuć siebie, zanim złapiesz oddech. Daj się ponieść tym marzeniom, które żyją w tobie. Nie zastanawiaj się więc, czasu mamy coraz mniej. Czasu mamy coraz mniej. Hej, hej, hej! A nie mówiłem, że ktoś nam szybko podpowie. Chodzi o Kościół Świętej Katarzyny w Gdańsku. Bardzo dziękuję. 71335. Projekt Tata. Jak Tata, to pan Krystian. Dzień dobry. Dzień dobry. Miałem tylko powiedzieć, że od 99 roku nie ma już L4, jest ZLA. Pewna informacja, sprawdzone źródło. No to powiedz. Pewne info. A teraz, no właśnie, nikt nie jest idealnym rodzicem, choćby nawet przeczytał najmądrzejsze książki świata, ale, no i o tym ale dziś. Przepisów na sytuacje kryzysowe z dziećmi całe mnóstwo. Zawsze trzeba założyć, że dany kryzys jednak wymyka się regułom, ma taki czynnik nieprzewidywalny. No, takie choćby poranne wyjście do przedszkola czy szkoły. Trzeba szybko, a tutaj ile szkód pod nogi może paść. Ale czegoś się warto trzymać, jakimiś drogowskazami podążać. Tomasz Mularczyk, tata trójki dzieci, też jest codziennością ojca Mierzy. Skutecznie. Dużo rzeczy da się zmienić w grę, czy coś, co jest wyzwaniem dla dziecka. Możemy zaproponować, żeby zmierzyć czas zakładania butów na przykład. Dawanie wyborów też. Czy pójdziemy tą drogą, czy pójdziemy koło twojego ulubionego jeziorka. I tutaj ważne jest to, żeby to był prawdziwy wybór, a nie taki pozorny. Jeżeli dajemy komuś wybór, no to bądźmy później usatysfakcjonowani każdą decyzją, ale dziecko oczywiście tego potrzebuje. No i ktoś powie, wieczorem jest łatwiej. Nie, jest trudniej, bo przecież jeszcze dzieci są zmęczone. Nie ma chyba geniusza, który skłoniłby dziecko do sprawnego i z uśmiechem na ust przerwania zabawy i posprzątania zabawek. Warto jest odłożyć ten moment sprzątania, ale go wcześniej zasygnalizować. Proszę sobie wyobrazić, że ktoś tak zrobiłby w stosunku do kogoś dorosłego. Rzuć teraz to, co robisz, zajmij się tym, co ja sądzę, że powinieneś zrobić. To nie może paść na podatny grunt. Zwykle staram się podejść do tego w taki sposób, żeby zaproponować, kiedy moglibyśmy rozpocząć to sprzątanie. Czy chcesz jeszcze coś doczytać, a może jeszcze dwie zabawy? Trzeba zacząć planować odpowiednio wcześniej, żeby móc coś takiego wdrożyć. Pan Tomasz ukończył warsztaty dla rodziców, a od lat towarzyszą mu książki. Jak mówić, żeby dzieci nas słuchały, jak słuchać, żeby dzieci do nas mówiły, autorstwa Adele Faber i Elaine Mezlisz, wpadła mu w ręce już w młodości. To dla wielu biblia rozsądnego rodzicielstwa. Pan Tomasz przeglądał wtedy najchętniej ujęte w komiksy, scenki z życia i sposoby rozwiązywania problemów. Pamiętam sytuację z żółwiem. Dziecko straciło właśnie żółwia, no i rozpacza z tego powodu, no i w jaki sposób dorosły może zachować się w takiej sytuacji. No i było kilka możliwości. Nie zaakceptowanie tych uczuć dziecka, tylko stwierdzenie, dobra, choć kupimy nowy, przecież to tylko żółw. No nie kończyło się to dobrze. Wspomniana książka doczekała się już kontynuacji autorstwa córki jednej z autorek, Joanne Faber i Julie King, a Tomasz Mularczyk, jako że jest programistą w Mythical, na podstawie tych zasad, tych rad stwierdził, że do współczesnych rodziców z pomocą trafić można przy wykorzystaniu aplikacji. No i tak współtworzył Parenting Hero. Wybieramy sobie taką scenkę. Jesteśmy wprowadzeni w problem. Tak, twoje dziecko najchętniej żywiłoby się tylko słodyczami i energią słoneczną. Na szczęście wiadomo, że lubi spaghetti. Zawsze chętnie je jadło. Aż do dzisiaj. I teraz nie chcę spaghetti. Jak zareagujesz? I teraz mamy do wyboru trzy odpowiedzi. Spędziłam w kuchni godzinę gotując obiad dla ciebie. Powinieneś być wdzięczny. Wiele dzieci na świecie głoduje. Nie bądź śmieszny. Przecież lubisz spaghetti. To twoje ulubione danie. To prawie jak z dnia świra. I mamy trzecią opcję. Pomimo tego, że do tej pory bardzo lubiłeś spaghetti, dzisiaj nie masz na nie ochoty. I tutaj mamy do czynienia właśnie z tym zaakceptowaniem tej emocji, tak? To znaczy, to dziecko wyraziło coś, co czuje, jakieś swoje zdanie. Zobaczmy, jak ta scenka potoczy się dalej. Tak, znudziło mi się. Wygląda na to, że jesteś gotowy, aby spróbować czegoś nowego. Chciałbyś pójść ze mną na następne zakupy? Mógłbyś wybrać jakiś inny kształt i kolor makaronu. Zobaczymy, który będzie nam najbardziej smakował. Tak, możemy teraz pójść? Dzisiaj jestem już zmęczona, poza tym spaghetti jest już gotowe. Na tę chwilę mamy do dyspozycji starty ser, marchewkę, sos i brokuły. Wybierz to, na co masz ochotę. Podasz mi starty ser? Jasne. Po obiedzie możemy zrobić listę zakupów z kilkoma nowymi produktami. Poeksperymentujemy trochę. No i tutaj mamy opis, mamy informację o tym, że mama zaakceptowała uczucia dziecka bez narzekania i strofowania go. Tutaj mamy też takie małe podsumowanie, brawo, obiad nie został zepsuty przez kłótnie. Każda z tych scenek ma 3 rozwinięcia i 3 zakończenia, więc w Parenting Hero mamy tak naprawdę 45 scenariuszy i myślę, że warto tak naprawdę spróbować wybierać też te odpowiedzi, których używa się często, po to, żeby zaznajomić się właśnie z tym komentarzem, żeby zobaczyć, gdzie popełniamy błąd, co można by było zrobić lepiej. Będziemy na to w przyszłości bardziej wyczuleni. Scenki są jak najbardziej życiowe. Dziecko w aplikacji wcale nie jest ideałem, czasem się stawia. Animowane komiksy autorstwa Katarzyny Struczyńskiej nie są do tego, by korzystać w nagłej potrzebie, raczej jako forma treningu, edukacji dla rodziców. Dużo się nauczyłem, przypomniałem sobie te zasady, kiedy Parenting Hero tworzyłem. Podsumowuje nasz dzisiejszy bohater, pan Tomasz, którego pozdrawiam, a polecam przy okazji projekt Tata 3 na Facebooku, tam też jeszcze przypomnienie. Krystian Hanka, bardzo dziękujemy. Jest jeszcze jedna sprawa. Czy po projekcie Tata znajdzie się miejsce również na projekt Wujek? Takie pytanie przyszło. Wujek Tomek składa najlepsze życzenia dla siostrzeńca Maksia, który obchodzi dziś drugą urodziny. Mama pewnie słucha, więc pozdrawiamy serdecznie. Pozdrawiamy. Pomyśl o tym. To oczywiście. Jeszcze projekt Tata chrzestny został. Oj, to potem. Beata Wiśniewicz czyta odklejki. Na dworcu. Wsiadając do piętrowego autokaru. Tata. Ale piękny nam się trafił, co? Tosiek. No, a mogę siedzieć na strychu? Proszę. No to każdy by chciał. 2-2-7-3. Dzwonię w sprawie tych zegarów, o których przed chwilą było mowa w audycji. Jeżeli mówimy o dokładności zegara i o gubieniu sekundy, no to pytanie pojawia się, jaki jest punkt odniesienia. To znaczy, on zgubi sekundę w stosunku do czego? Bardzo mnie to ciekawi. No, wszystko było takie proste jeszcze kilka sekund temu. To słuchacz zadzwonił i skomplikował. No chyba do tego pulsującego. Heroes go down. They go down fast. So don't expect any time to equivocate the past. When heroes go down, they land in flame. So don't expect any slow and careful settling of blame. I heard you say you look out for the feet of clay, that someone will be falling next without the chance for last respect. You feel the disappointment. Zapraszamy do reklamy. Ależ te nasze wnusie mają dużo energii. A tak, pani Grażynko, to żywe sreberka. Ale na wczorajszym spacerze z Tosią przemarzłam na kość i coś mnie dzisiaj bierze. Ja, pani Irenko, jak przemarznę, to po powrocie do domu wypijam kubek gorącej gripowity. Gripowita to suplement diety zawierający naturalne źródła witaminy C, takie jak czarna porzeczka, czarny bez i malina. Dodatkowo zawiera jeszcze cynk, więc o odporność nie musimy się martwić. Gripowita rozgrzewa i jak smakuje. Zdrowit. Barbara, ile to jest 998 na pół? 499, a co? No to jest okazja, Barbara. Mega okazje w Media Expert. Teraz płacisz tylko połowę, a resztę dopiero za pół roku bez żadnych dodatkowych kosztów. Włączamy niskie ceny. Media Expert. RRSO wyliczona na dzień 21 grudnia 2017 wynosi 0%. Ostateczna decyzja o przyznaniu kredytu zostanie podjęta przez bank. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 7:30. Za nami Artur Ewertowski. Uważam, że Polska bardzo zyskuje na sporze wokół nowelizacji ustawy o IPN. Też w tym sensie, że uświadamia opinii publicznej, jaka była prawda, tak mówi szef MSZ-u Jacek Czaputowicz. Jeżeli się pojawiają terminy polskie obozy śmierci, a minister spraw zagranicznych Niemiec mówi, że nigdy nie będzie na to zgody, to jest to sukces dyplomacji polskiej i inicjatywy na rzecz obrony imienia Polski podjętej przez premiera, mówił Czaputowicz. Projektem ustawy w sprawie zaostrzenia kar za szczególnie brutalne gwałty zajmie się dzisiaj Sejm. Przepisy wprowadzają karę dożywotniego więzienia dla osoby, która na skutek gwałtu doprowadzi do śmierci człowieka. Projekt przewiduje, że gwałt popełniony na dziecku poniżej 15 roku życia będzie podlegał karze od 5 do 15 lat albo nawet 25 lat więzienia. Przy dodatkowo obciążających okolicznościach, takich jak szczególne okrucieństwo, kara będzie odpowiednio zwiększona. Nie będzie możliwości warunkowego zwolnienia. Ponad 850 razy interweniowali już w tym roku goprowcy w Beskidach. Najczęściej pomagali kontuzjowanym narciarzom. Zwykle w ciągu dnia pomagają im kilkunastokrotnie. Goprowcy wyruszali też na poszukiwania zaginionych ostatnio w miniony weekend, kiedy z rejonu Mułowego Stawku w masywie Babiej Góry na noszach sprowadzono turystkę. W sumie interwencji jest więcej niż rok temu. Tyle w skrócie, a teraz już ekonomia. Ekonomia w Trójce. Karolina Mózgowiec. Dzień dobry. Przez światowe giełdy przetaczają się silne spadki. W Stanach Zjednoczonych indeks Dow Jones obniżył się o prawie 1200 punktów, czyli 4,6%. Był to największy spadek tego indeksu od 2008 roku, czyli od światowego kryzysu finansowego. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski. Bessel na giełdzie wywołał piątkowy raport na temat bezrobocia. Dane za styczeń pokazały bowiem nie tylko solidny wzrost liczby nowych miejsc pracy, ale również wzrost wynagrodzeń o prawie 3% w stosunku rocznym. To wywołało obawy o wyższą inflację i większe podwyżki stóp procentowych, które przełożyły się na skok oprocentowania 10-letnich obligacji, który zwykle powoduje spadki na giełdzie. Trudno powiedzieć, jak długo potrwa i jak głęboka będzie obecna korekta rynku. Mocne wyprzedaże także na azjatyckich giełdach. Japoński Nikkei zanotował dziś największy spadek punktowy od ponad 27 lat. Teraz traci prawie 5%. Hang Seng spada o ponad 4%, a Shanghai Composite o 3%. Spadki, choć mniejsze, zdominowały też wczorajszą sesję na warszawskiej giełdzie. WIG stracił 0,5%, a WIG 0,25%, choć nie spadł poniżej 2500 punktów. Komentuje Łukasz Warden, dyrektor na Europę Wschodnią w CMC Markets. Poniżej tego poziomu 2500 na WIG 20 inwestorzy nie chcieli sprzedawać. To daje jakieś szanse na powstrzymanie tych spadków. Oczywiście trzeba być bardzo ostrożnym, bo chwilowo ten rynek wyprzedaży się rozpędził. Największe obroty były na akcjach PKN Orlen. Po sesji spółka poinformowała o zmianie na stanowisku prezesa Wojciecha Jasińskiego. Zastąpi Daniel Obajtek, dotychczasowy prezes Energii. Wcześniej przez rok był prezesem Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Posady stracili też wiceprezes PKN Orlen Mirosław Kochalski i członek zarządu Maria Sosnowska. Na rynku walutowym złoty traci na wartości. Teraz euro kosztuje 4,16 zł, dolar 3,36, frank szwajcarski 3,61 i funt brytyjski 4,70. Ceny ropy idą lekko w dół. Za baryłkę amerykańskiego surowca inwestorzy płacą $63. W cenie natomiast złoto po $1,342 za uncję. Ekonomia w Trójce ponownie za godzinę. Dziś na południu i zachodzie kraju pogodnie, poza tym będzie pochmurno, będzie padał śnieg, ale możliwe także rozpogodzenia, wiatr słaby, na Suwalszczyźnie porywisty. Temperatura od minus 4 stopni w Przemyślu, minus 3 w Chełmie, Rzeszowie, Tarnobrzegu, Siedlcach i Suwałkach, minus 2 w Warszawie, Częstochowie, Elblągu i we Włocławku, minus 1 stopień w Bielsku Białej, Wałbrzychu, Świnoujściu, Zielonej Górze i Jeleniej Górze, do zera we Wrocławiu. Proszę pamiętać, że to są temperatury prognozowane w najcieplejszym momencie dnia i oczywiście w cieniu. Trójka. Program Trzeci. Zapraszamy do reklamy.

Cranberries i Piotr Metz. Dziękujemy, do usłyszenia jutro. Za 16,5 minuty ósma. Zapraszamy do Trójki. A teraz o tym, że nasila się proceder kupowania w internecie złośliwego oprogramowania i usług cyberprzestępców. Już za kilka dolarów w tak zwanym darknecie, czyli ukrytej części sieci, można zamówić atak hakerski na wybraną firmę, na instytucję czy na prywatną osobę. Można wykraść dane albo zakodować dostęp do komputera i dysku, żądając okupu w zamian za jego odblokowanie. Ten proceder nazywa się Cybercrime as a Service i oczywiście jest karalny i bardzo trudno się przed tym bronić. Cybercrime as a Service to zjawisko kupowania w sensie komercyjnym złośliwego oprogramowania czy usług związanych z atakowaniem komputerów, urządzeń. Kamil Gapiński, Fundacja Bezpieczna Cyberprzestrzeń. Przez użytkowników, którzy nie potrafią sami czy nie chcą z jakichś powodów sami takiego ataku przeprowadzić i usługi tego typu głównie można nabyć w tak zwanej ukrytej sieci, gdzie w coraz większym stopniu właśnie można kupić cyberatak. A ile kosztuje zlecenie takiego ataku na przykład na konkurencję? Ceny takich usług wahają się rzeczywiście w zależności od tego, jak dana operacja jest skomplikowana. Na przykład prosty, podstawowy atak blokady usług można już zakupić od kilku dolarów. Jeśli mówimy tutaj o ataku typu ransomware, czyli szyfrowanie dysków w zamian za okup, są tu też zupełnie inne, często wyższe ceny. Bardzo często jest tak, że długo nie wiemy tak naprawdę, z czym mamy do czynienia. Kto nas zaatakował? Krzysztof Lidl, ekspert do spraw bezpieczeństwa. Kto stoi za danym atakiem? Cały czas problemem jest jednoznaczne stwierdzenie, czy mamy tu do czynienia z przestępcami, czy mamy z atakiem obcych służb specjalnych, a więc to są elementy, które cały czas trzeba analizować, trzeba badać. Ponieważ samo zlecanie takich ataków jest karalne, nie zamawialiśmy na potrzeby tej audycji usług żadnego hakera. Ale, jak wskazują eksperci, sposoby na przeprowadzenie takiego ataku można z łatwością znaleźć i samemu zostać hakerem. Wystarczy wejść na jedną ze stron, której nazwy teraz nie podamy, a która wita użytkownika krótkim filmikiem. Hello, meet Daniel. Witajcie, poznajcie Daniela. Szukał w internecie sposobów na zarobienie pieniędzy online. Nigdy nie był wystarczająco zadowolony, ale wszystko się zmieniło, gdy odkrył naszą stronę. Nie miał pojęcia, jak działa hakowanie, ale skorzystał z naszych podstawowych kursów i sam pierwszy raz wykradł dane. Doskonalił się i dziś zarabia do 10 tysięcy dolarów w bitcoinach na tydzień. Jak w takim razie bronić się przed podobnymi atakami? Nie możemy się łudzić, tak jak do niedawna jeszcze zarząd oczekiwały, że firmy będą nieprzemakalne, że tak powiem, na cyberataki. Artur Józefiak, Accenture Polska. Dzisiaj już nikt nie ma złudzeń, że przełamania na linii obrony jest kwestią czasu. Cyberbezpieczeństwo kosztuje. To jest rzecz, która nie przedostała się, myślę, w należyty sposób jeszcze tak do zarządów firm, jak i do świadomości społecznej. Chcąc, nie chcąc, musimy ponieść na cyberbezpieczeństwo znaczące koszty. To jest od 10 do 20% kosztów IT, które są jednymi z większych kosztów w organizacjach dzisiaj, szczególnie tych, które bazują na technologii. Samo obronienie się przed atakiem to jest tylko obronienie się przed skutkiem. Trzeba jeszcze być zdolnym do zlikwidowania przyczyny, czyli tych, którzy atakują. Takich możliwości nie posiadają firmy, stąd współpraca z administracją publiczną, z organami ścigania jest, można by powiedzieć, kluczowa. Patrząc na rok ubiegły, trudno przewidzieć, czy akurat ta działalność cyberprzestępcza będzie tą topową. Na pewno będzie zyskiwać na znaczeniu. Wyobrażam sobie także całe kampanie zagrożeń teleinformatycznych oparte o tego typu usługi. Sprawcom ataków grożą kary nawet do 5 lat pozbawienia wolności. Dotyczy to zarówno zleceniodawcy, jak i kupującego program w sieci, a także wykonawcy zlecenia, a nawet twórcy oprogramowania. Przed cyberatakami przestrzegał państwa Łukasz Walewski. 2-2 i 7 trójek, jeszcze zwolnienia lekarskie. Proszę państwa, ja jestem lekarzem, co prawda już w dosyć starszym wieku i też nie bardzo chętnie patrzę się na te druczne E4, te elektroniczne zwolnienia. Ale to jest przesada, to jest kwestia oporu nas, lekarzy, że nie chcemy się tego nauczyć. Nauka jest bardzo prosta. Moi młodsi asystenci wypełniają to już od chyba roku i nie ma żadnych problemów. Nauczenie się tego, nawet dla mnie starego, wychowanego na liczydłach, to jest kwestia godziny. Poranna audycja, zapraszamy do trójki za 12 minut ósma. dobry, jestem kolejnym lekarzem jadącym do pracy. Z systemu e-zwolnień korzystam od prawie roku i dotychczas zdarzyło mi się dwukrotnie, że działał tak jak powinien. Natomiast może nie jest to najbardziej intuicyjny system, z jakim pracowałam, ale działa bardzo przyzwoicie i jest wybitnie wygodny. No ale też tak jak słyszeliśmy w naszym materiale, nie wszędzie można z niego jeszcze skorzystać. Muzyczny rozkład jazdy. Krystian Hanke. Dzień dobry po raz kolejny i ten odcinek zaczynamy znów od wspomnienia. Wielcy odchodzą, ale wielcy, o których może nie wszyscy wiedzieli, warto wspomnieć. W wieku 65 lat zmarł niedawno Ndugu Chancellor. Leon Chancellor, też znany pod imieniem Leon. Perkusista jazzowy, producent muzyk sesyjny, mistrz drugiego planu. Oj, mistrz. Współpracował z takimi legendami jak Miles Davis, Thelonious Monk, Hugh Masekela, no i zespół Weather Report, czyli Joel Zawinul, Frank Sinatra, Lionel Richie. Długo by wymieniać muzyków, z którymi grał. No i grał również na perkusji w tym utworze, który Państwo świetnie znają i doskonale teraz słyszą. Billie Jean, Michaela Jacksona. Ndugu Chancellor. Zastanawiam się, czy to on razem z Joelem Zawinulem był na Jazz Jamboree w 93 roku. To był jakiś taki niezapomniany, wspaniały koncert, który zapadł mi w pamięć, choć nie jestem wybitnym miłośnikiem jazzu. W ogóle nie jestem wybitnym miłośnikiem. Ale jeśli ktoś z Państwa miałby taką informację... Jest surowy, naprawdę. Jeśli ktoś z Państwa miałby taką informację, to proszę, proszę dać znać, bo to był taki moment, kiedy Chancellor z Zawinulem grali dużo. Utwór niezapomniany, perkusja równiuteńko, prawda? No tak, w ubiegłą środę informowaliśmy o tym, że wygląda na to, iż Paul Simon szykuje się do zakończenia kariery. Wskazywał na to plakat reklamujący jego koncert w londyńskim Hyde Parku 15 lipca, przypomnę. Na plakacie napisane było, że to pożegnalny występ. Dziś znamy więcej szczegółów, a konkluzja nie jest aż tak jednoznaczna. Legendarny muzyk faktycznie wybiera się w pożegnalną trasę, której finałem będzie koncert w Londynie. Rozpocznie się 16 maja w kanadyjskim Vancouver, 30 czerwca dotrze do Europy, gdzie będzie 10 okazji do posłuchania Simona na żywo. Sztokholm, Oslo, Kopenhaga, Antwerpia, Amsterdam, Manchester, Glasgow, Dublin i finałowy Londyn. Tak wygląda europejska część trasy. Aż się prosi, żeby zapytać, dlaczego nie ma tu Warszawy, Krakowa czy Gdańska. No ale trudno. No i tu właśnie teraz zwrot akcji. Ostatnia trasa nie oznacza całkowitego zawieszenia działalności. W oświadczeniu towarzyszącym ogłoszeniu trasy koncertowej Simon napisał: często zastanawiałem się, jakie uczucia będą towarzyszyć dotarciu do miejsca, w którym rozważę naturalne zakończenie grania. Teraz wiem, jest to lekko niepokojące z domieszką ekscytacji i czegoś w rodzaju ulgi. Niepokojące. I tego słowa się trzymajmy. Mówi jeszcze bardzo pięknie dalej. Kocham tworzyć muzykę, mój głos jest wciąż silny i mój zespół jest dobrze zgraną, wyjątkową grupą utalentowanych muzyków. No, jednego przyjaciela, gitarzystę, stracił niedawno, ale to wszystko nie przekreśla szans na to, żeby Paul Simon zmienił zdanie. Po tej nadchodzącej trasie spodziewam się grać okazjonalne koncerty, mam nadzieję akustyczne, w akustycznie nieskazitelnych salach i przekazywać dochody z nich różnym filantropijnym organizacjom, szczególnie tym, które za cel stawiają sobie ratowanie planety i ekologiczne. Nieskazitelnie akustyczne. Tak. Studio imienia Agnieszki Osieckiej polecamy. Zapraszamy, panie Pawle, że tak już familiarnie się zwrócę. Mhm. No a w tle z Paulem Simonem powiem Państwu o dalszym odcinku sagi z powrotem Smashing Pumpkins na scenę. Pojawiły się zdjęcia, zrobione ukradkiem. Dowodem są tego, że zespół jest chyba po sesji zdjęciowej, a w trakcie nagrywania płyty. Podobno prace trwają nad 26 piosenkami. Akurat ten zespół